języku angielskim i polskim tylko 79,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,90. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. A rozmowy na LSC bez Wołodymyra Zełenskiego będą niekorzystne dla Ukrainy, oceniają media w Kijowie. Prezydencka propozycja podniesienia drugiego progu podatkowego jeszcze dziś ma trafić do Sejmu. Konstytucja powinna być tym, co łączy wszystkich obywateli, mówi w Trójce prezes Fundacji Aktywna Demokracja. Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem bez Wołodymyra Zełenskiego może być niekorzystne dla Ukrainy. Tak rosyjsko-amerykański szczyt na Alasce komentowany jest na Ukrainie. Media zwracają uwagę na pojawiające się ze strony Białego Domu i Kremla wzmianki o ustępstwach terytorialnych Kijowa. Podkreślają też, że Moskwa i Waszyngton próbują umniejszyć rolę Unii Europejskiej, która jest najstabilniejszym sojusznikiem Ukrainy. Były korespondent zachodnich mediów w Moskwie, Zygmunt Dzięciołowski, w rozmowie z Polskim Radiem zwraca uwagę na niebezpieczeństwo powtórzenia się sytuacji z 1939 roku, gdy hitlerowskie Niemcy zawarły tajny pakt ze Związkiem Sowieckim. Powiedzmy, mamy taką analogię, bardzo uderzającą, jak ten Ribbentrop z tym Mołotowem. Podpisali jakiś tajny protokół, o którym myśmy nie wiedzieli, który pozwolił Stalinowi w 2 tygodnie po napadzie Hitlera na Polskę przekroczyć wschodnie granice Rzeczpospolitej. To jeżeli Putin z Trumpem zawrą jakiegoś rodzaju ciche porozumienie, to jakie będą konsekwencje dla Ukrainy? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Przed takim scenariuszem ostrzegają także ukraińscy i zachodni politycy. W ich ocenie nic, co dotyczy Ukrainy, nie powinno być omawiane bez udziału Ukraińców. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeżeli prezydent nie podpisze ustawy wiatrakowej, to będzie sygnał, że oszukuje Polki i Polaków, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski. Polityk Koalicji Obywatelskiej przypomina, że Karol Nawrocki jest za obniżeniem cen energii o 1/3. Sejm przyjął ustawę wiatrakową w ostatni wtorek. Wprowadza zamrożenie cen energii dla odbiorców indywidualnych, czyli daje gwarancję, że te ceny nie będą rosnąć. Dalej wskazuje, co zrobić, żeby w przyszłości nie tylko te ceny nie rosły, ale malały, czyli daje zielone światło na rozwój energetyki odnawialnej, energetyki wiatrowej, ale nie tylko. A jeszcze dziś do marszałka Sejmu Szymona Hołowni trafić ma prezydencka propozycja podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych. Złożenie takiej inicjatywy ustawodawczej Karol Nawrocki zapowiedział w Gdańsku. Aby nie zabierać ludziom ambitnym, ludziom, którzy chcą się rozwijać i chcą zarabiać środki finansowe, uniemożliwiać to i wrzucać ich już przy 120 tysiącach złotych do jednego worka i do jednej puli z milionerami. Ekonomista Marek Zuber uważa, że taka zmiana oznaczałaby około 8-9 miliardów złotych mniej wpływów budżetowych. O tyle mniejsze byłyby wpływy z PIT-u. Oczywiście trzeba by było trochę te wpływy uwzględnić w tym ubytku, uwzględnić to, że jeżeli więcej pieniędzy nam zostanie w portfelach, to pewnie byśmy więcej wydali. No to oznacza oczywiście relatywnie większe dochody na przykład z podatku VAT, ale jakbyśmy to wszystko pouwzględniali, to ja myślę, że i tak ten ubytek na poziomie 6-7 miliardów złotych w budżecie by się pojawił. Marek Zuber zaznaczył, że popiera podniesienie progu podatkowego w związku ze wzrostem cen wywołanym inflacją. Polacy nie znają dobrze swojej konstytucji, a tymczasem to ustawa zasadnicza powinna być tym, co łączy wszystkich obywateli. Tak mówił w rozmowie w Trójce prezes Fundacji Aktywna Demokracja Robert Hojda. Przyznał, że spada zainteresowanie spotkaniami poświęconymi poznaniu swoich praw. To chyba jednak wynika z tego trochę i zniechęcenia, trochę zawodu obywateli po tym wszystkim, co dostrzegają i widzą. Zmęczenia przede wszystkim. Na to nakłada się naprawdę wiele takich socjologicznych też, bym powiedział, obserwacji, że obywatele troszeczkę spuścili z tonu swojego zaangażowania, tego obywatelskiego, który towarzyszył nam wszystkim przez lata. W tym roku Fundacja organizuje po raz 5 cykl spotkań Tour de Konstytucja. Trasa potrwa do 6 września. Odwiedzi kilkadziesiąt miejscowości w całym kraju. Patronem jest Polskie Radio. A cała rozmowa z prezesem Fundacji Aktywna Demokracja jest na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Jedna osoba zginęła, prawie 30 zostało rannych po wieczornym trzęsieniu ziemi w Turcji. Wstrząs o sile ponad 6 stopni wystąpiły w zachodniej części kraju. Zawaliło się 16 budynków. Ciało 81-letniego mężczyzny wyciągnięto spod gruzów. Wstrząsy były odczuwalne także w największym tureckim mieście Stambule. Od czasu głównego trzęsienia doszło już do około 100 wstrząsów wtórnych. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w nisku powietrze jest umiarkowanej jakości. 35% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W lasach w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:05 to czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Na początku drugiej połowy przegrywali 1-2. Po ostatnim wistku sędziego było 5-2. Dla piłkarzy Jagiellonii Białystok w domowym spotkaniu przeciwko Krakowi. Mówi kapitan Jagi Taras Romanczuk. Myślę, że dwa kluczowe momenty były w meczu. Niestrzelony karny przez Krakowie i później czerwona kartka. Myślę, że po czerwonej kartce już mieliśmy 3-2 wyniki. Po prostu staraliśmy się utrzymać się przy piłce, rozgrywać w prawo, w lewo. No i mi się daje, że bardzo ładne bramki na 4-2, na 5-2 udało się nam w sumie też strzelić. W drugim wczorajszym meczu w PKO Ekstraklasie Legia w Warszawie 3-1 pokonała GKS Katowice. Wynik sugeruje spokojne zwycięstwo legionistów. Nic podobnego, cudem uniknęli remisu. Dwa gole strzelili w doliczonym czasie gry. W wielkim futbolowym świecie tarcze wspólnoty sensacyjnie wywalczyło Crystal Palace, pokonując na Wembley w Londynie po rzutach karnych Liverpool. Po 90 minutach na tablicy wyników było po 2. 7-6 i 6-0 to z kolei pokazywała tablica wyników Cincinnati. Na korzyść Magdy Linet w meczu drugiej rundy tenisowego turnieju WTA rangi 1000 przeciwko Słowaczce Rebece Szramkowej. Z tego się bardzo cieszę, że trzymałam się tak naprawdę bardzo blisko Rebeki przez całego pierwszego seta. Czułam, że troszkę ten mecz może się rozstrzygnąć w tym pierwszym secie, przy tym upale i przy tym, że ona już była troszkę zmęczona po pierwszym meczu. Stwierdziła pięknym głosem Magda Linet. Dziś w akcji w stanie Ohio za oceanem mieliśmy zobaczyć Igę Świątek. Tymczasem ma day off. Jej rywalka Ukrainka Marta Kostiuk poddała mecz walkowerem. Powodem kontuzja. Uraz łydki wykluczył z Eurobasketu Jeremiego Sochana i to fatalna wiadomość dla naszej koszykarskiej kadry szykującej się do Mistrzostw Europy. Wczoraj już pod nieobecność zawodnika San Antonio Spurs z jednym koszem 74-72 pokonała w towarzyskim spotkaniu Szwecję. Żużlowcy Betarda Sparty Wrocław zdecydowanie wyżej, bo 56-34 rozprawili się z Press grupą deweloperską Toruń. Kapitan Sparty Maciej Janowski kręcił nosem na swoją postawę we wczorajszym meczu. Z perspektywy zawodnika chciałbym zdobyć więcej punktów, no ale to są zawody drużynowe. Najważniejsze, że drużyna Kuba Krawczyk naprawdę świetny występ, bardzo dobrze jechał, więc na pewno postawa cieszy. A ja muszę jeszcze troszkę popracować na treningu. W drugim wczorajszym spotkaniu w PGE Ekstralidze GKM Grudziądz 61-39 rozbił Włókniarza Częstochowa i ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 16. Jeżeli żużlowcy wciąż zarabiają od punktu, to nie dziwię się, że Maciej Janowski wolałby ich zdobyć nieco więcej. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś ma być pogodnie i ciepło, od okolic 20 stopni nad morzem i w Kotlinach Górskich do 26, być może 27 w Lubuskiem, a w większości kraju 25, tylko na Suwalszczyźnie możliwy słaby przelotny deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No dzień dobry, Radziu. Dzień dobry, witam. Radek Nałęcz, dzisiaj do 11. Nagalowo. W koszuli. No właśnie, brałem się specjalnie. Zielona koszula. Dla was, dla państwa, dla wszystkich. No nie, ja w takim razie wychodzę, bo ja w zwykłym t-shircie. Uważaj na piosenkę dnia. Dzisiaj, dobra? Dobra. Bo jest mocne uderzenie, trzeba trochę ściszyć. Dobrego dnia. Ta piosenka dnia już za chwilę, ale zaczynamy od Ralfa Kamińskiego i Meli Koteluk. Zobaczyć Ciebie, to jest ten utwór, który rozpoczyna tę nową godzinę i też audycję. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Radek Nałęcz do 11 z Państwem. Yeah.

To Sting, Brand New Day. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Przypominamy ten adres do dyspozycji państwa. Królewska gra, czyli szachy. Dlaczego tak są nazywane? Bo wymagają wiedzy, koncentracji, umiejętności przewidywania. I jak się okazuje, już modele sztucznej inteligencji rywalizują ze sobą w pojedynkach szachowych. Model OpenAI O3 pokonał ostatnio w turnieju szachowym Groka 4 firmy związanej z miliarderem Elonem Muskiem. W konkursie nie brały udziału komputery zaprojektowane do gry w szachy, ale programy sztucznej inteligencji przeznaczone do codziennego użytku. Trzecie miejsce w tym turnieju zdobył model Gemini firmy Google, pokonując inny model OpenAI. I proszę bardzo, to jest ten współczesny sport, właściwie e-sport albo cybersport, szukając jakiegoś określenia. Podobno Grok 4 był faworytem aż do tego finałowego spotkania, w którym pogubił się, zaczął grać niezrozumiale, nieudolnie. No po prostu, no, pokazał ludzkie oblicze w sytuacji takich wielkich emocji. 23 minuty po godzinie 9, mrozu pół na pół to przed nami, za chwilę też informator ekonomiczny. Proszę zostać z nami. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę, myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo i wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zeszło się po częstu. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało. Dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, zeszło się po częstu. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół, nasze najlepsze dni. I każdą noc bez snu, lepiej nie mówić nic. Weźmiemy pół na pół. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu mega oferta. Kup dwa artykuły szkolne, a jeden najtańszy z nich otrzymasz za grosz. Miksuj dowolnie, bo jak kompletna wyprawka w mega cenach, to w Lidlu. W moim Lidlu. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Kanter spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Mocny, mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek z Kaufland Card. Filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 15,99 za kilogram. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% 2,24 za litr przy zakupie 6. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin, bierze chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład pralka LG Vivace. Pranie parowe. 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Taniej o 300 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 9.30. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. Poniedziałek, nowy tydzień, rozpoczynamy. Na razie widzę uśmiechy na twarzach wymalowane. Z energią Marcin wyjątkową dzisiaj. Jagiełowicz w studiu, oczywiście nie sam. Edyta Kuchlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu, dzisiaj nieco konfrontacyjnie nastawiona. Dzień dobry, tak, zaraz się okaże w jakich tematach. Więc pierwszy temat jest taki, że przed nami słoneczny, momentami upalny tydzień, ale jeżeli chodzi o kurorty nad Bałtykiem na przykład, to raczej tego sezonu chyba za jakiś szczególnie udany uznać nie mogą, no bo mamy generalnie deszczowe lata. To prawda i według mnie, dopóki się wszyscy nie nastroimy inaczej, to każdy sezon będzie stracony, ponieważ pogoda będzie coraz bardziej ekstremalna. To może oznaczać, że wszystkie następne sezony nad Bałtykiem będą deszczowe, ale to nie oznacza, że jesteśmy w zupełnej kropce, ponieważ jak wiadomo, na południu Europy w tym czasie trwają ekstremalne upały i pożary, a zatem bardzo możliwe, że zamiast wydawać pieniądze na łódki w ramach KPO, należałoby wydać je na porządną promocję Polski jako bardzo ciekawego miejsca. Chłodnego. Chłodnego, atrakcyjnego, ponieważ wiadomo, że jeżeli Włosi mają od maja 40 stopni, to myślę, że Bałtyk, który ma super plaże i plaże bezpłatne, bo pamiętajmy, że Włosi wchodząc na plażę zazwyczaj muszą płacić za parasol, bo trudno, żeby dostali na plażę udaru. W związku z tym, i to są niemałe kwoty, bo najczęściej się to zaczyna od 50 euro, no to trzeba sobie powiedzieć, że możemy być niezwykle atrakcyjni, ale ktoś musi usiąść i powiedzieć tym Włochom, Portugalczykom, Hiszpanom, słuchajcie, my mamy chłód, coś czego bardzo potrzebujecie. Czyli zróbmy z tego minusa, z tego gorącego kartofla jakąś naszą przewagę. Tak, ale na to trzeba konkretnych pieniędzy, też akcji pomysłu, promocyjnych. Przede wszystkim pomysłu, bo póki co mam wrażenie, że właściciele budek między sobą tego jednego Polaka rozdzierają na dwa. A może jest jednak jakiś człowiek z południa Europy, którego nie trzeba będzie aż tak rozdzierać, po prostu uzna to za wspaniałe wakacje, które nagle dały mu wytchnienie. To jeszcze może porozdzierajmy szaty chwilę na tym Krajowym Planem Odbudowy, wspomnianym już przez panią redaktor. Temat cały czas budzi ogromne kontrowersje, nic dziwnego. No i myślę sobie, że ta branża horeca, czyli właśnie hotele, restauracje, catering, no to jest ta branża, która właśnie, powiedzmy, że wnioskowała o te wszystkie rzeczy, słynne już jachty, ekspresy do kawy. No i zastanawiam się, na ile z tą branżą taka łata jakoś nie zostanie, bo uważam, że osoby, za które powinniśmy całą sytuację winić i szukać wyjaśnień, to są politycy, to są szefostwa poszczególnych ministerstw, a przedsiębiorca wziął, bo dawali. No to jest też coś naturalnego, że jak są zniżki, jak są wnioski o jakieś, no to się wnioskuje. Natomiast być może to jest taka łatka, która gdzieś z tą branżą zostanie. Możliwe, że zostanie, ponieważ pamiętajmy, że jest to pierwszy kontakt klienta z tym momentem, w którym myśli, że jedzie na uprawnione wakacje, a tam się okazuje, że jest absolutna bariera cenowa. I jeszcze w międzyczasie dowiedział się, że ta firma dostała właśnie 1,25 milion, w zależności od tego, o ile zawnioskowała. W związku z tym na pewno jakiś rodzaj takiego, powiedziałabym, zwrotnej niechęci będzie, ale rzeczywiście ta niechęć absolutnie nie powinna się w tą stronę kierować, ponieważ te wszystkie pieniądze prawdopodobnie powinny pójść na absolutnie promocję, a nie do kupywania ekspresu, bo myślę, że to jakby przedsiębiorca, jak ma klienta, to sobie zdecydowanie poradzi z własnych zysków. Tymczasem fanflacja znów atakuje. Chodzi o rosnące zjawisko wydawania na rozrywki, takie jak koncerty czy wydarzenia sportowe, mimo nie najlepszej koniunktury i nawet kosztem zadłużania się. Na to z kolei podbija ceny biletów na takie wydarzenia. Jak pisze CNBC, według najnowszych badań wśród Amerykanów, prawie 1/4 uczestników masowych imprez kupuje bilety na kredyt. Tylko w ciągu ostatniego roku koncerty już podrożały o 4%. A ponieważ to właśnie ten sposób kupowania na kredyt, buy now, pay later, też w Polsce robi się popularny, to pytanie, czy my też nie padniemy ofiarą tej inflacji rozrywkowej, tak ją nazwijmy. Padniemy i padamy, ponieważ to jest tak, że każdego dnia ta konsumpcja, która do tej pory jednak opierała się na jakichś potrzebach, coraz bardziej opiera się na emocjach. I takie stwierdzenie, że na coś nas nie stać albo jakiegoś impulsu swojego możemy nie zaspokoić, w ogóle nie wchodzi w rachubę. I po to są tworzone wszystkie te narzędzia, które mówią, w ogóle się nie przejmuj, za 2 miesiące, może za 3 zapłacisz, na pewno będziesz miał, nie wiadomo skąd. W związku z tym to też jest tak, że rynek koncertów, imprez sportowych jest globalny, a zatem to nie jest tak, że Amerykanie jeżdżą na koncerty w Ameryce, a Europejczycy w Europie. Wszyscy się mieszają w zależności od tego, jaki jest status gwiazdy. A wiadomo, że to też jest taki element, że chodzi o wykreowanie wydarzenia elitarnego, a zatem bilety nie będą kosztowały już nigdy 100 zł, dlatego że chodzi o przekonanie, że bierzemy udział w czymś absolutnie wyjątkowym i na to należy się zadłużyć. To jeszcze coś, co w poniedziałek rano może się przydać. Matcha, zielony odpowiednik kawy, który robi furorę. Jak grzyby po deszczu w dużych miastach wyrastają kawiarnie serwujące ten japoński przysmak. No i jest tym samym sposobem coraz droższy. I pytanie, czy po raz kolejny to algorytmy wbiły nas w jakąś modę? Czy naprawdę tacy jesteśmy mądrzy i dbający o zdrowie? Myślę, że tak naprawdę chodzi o to, że Ameryka ze swoją Coca-Colą spadła z piedestału i coś musiało to miejsce zająć. W związku z tym zastąpiły to dwie kultury, hiszpańskojęzyczna i azjatycka. No i w ramach szukania smaków w kulturze azjatyckiej pojawiła się matcha. Oczywiście, gdybyśmy byli rozsądniejsi, to byśmy w tym czasie ucierali cykorię albo miętę, albo melisę, albo cokolwiek, co rośnie w pobliżu, bo wiadomo, że wszystkie rzeczy, które są napędzane takim przekonaniem, że musimy ich spróbować, powodują, że ten produkt strasznie drożeje, za chwilę go nie ma, no bo też trzeba sobie powiedzieć, że popularność matchy jest na rosnącej cenie, można by powiedzieć, że wybija się na tym, że cena kawy powoli staje się zaporowa. I powoli też trochę czujemy, że jej za chwilę nie będzie. W związku z tym ten zamiennik, okej, cenimy kulturę azjatycką dobrze, ale może zacznijmy cenić tą rumiankową naszą, bo myślę, że niedługo naprawdę będzie trzeba tylko sięgać po te najbliższe rzeczy, bo logistyka staje się coraz droższa i trudniejsza. No właśnie, tak przed anteną jeszcze sobie rozmawialiśmy, że można się nakręcić w poniedziałek rano, tak ofensywnie podejść do rzeczywistości, może to kawę zastąpi. Może. Powinniśmy tu powiedzieć, byli coś bardziej kontrowersyjnego. Byliśmy taką lekką cykorianką, powiedziałabym, a nie mocnym espresso, no ale trudno. Radek, rób co powinieneś, rozkręcaj dalej, a my

DJ Ali Shahid Mohammad Tribe Called Quest. Świętujemy oczywiście razem z nim 55. urodziny. Ghostbusters, czyli Pogromcy Duchów, na pewno państwo znają. Jest to film z 1984 roku. No i właśnie 11 sierpnia tego roku Ray Parker Jr. rozpoczął 3-tygodniowe panowanie. Na pierwszym miejscu znalazł się listy przebojów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wykonując właśnie ten utwór Ghostbusters, czyli Pogromcy Duchów. Co oni mieli na plecach? Jakie urządzenia? No właśnie, kojarzyły się z takimi odkurzaczami, które wciągały właśnie te duchy w ramach filmu Pogromcy Duchów. Nawet seria doczekała się gry wideo. Całkiem niedawno została ona wydana. Ray Parker Jr., rok 1984, 11 dzień sierpnia. Właśnie wtedy Ghostbusters stały się tym wielkim przebojem, który również pokonał ocean, no i trafił do Europy, ale właściwie od razu pojawiły się kontrowersje związane właśnie z tą piosenką, ponieważ Huey Lewis and the News, ta formacja, zarzuciła Rayowi Parkerowi Juniorowi plagiat melodii z utworu I Want a New Drug, no i właściwie teraz robiąc nieco głośniej radio i słuchając kolejnej piosenki, możemy usłyszeć to Ghostbusters, no i przeżyć pewnego rodzaju déjà vu. Sprawa zakończyła się ugodą przedsądową. W 1985 roku udało się panom Parkerowi, a także Lewisowi szybko dogadać. No to I Want a New Drug, żeby było sprawiedliwie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapach twojej skóry, potu, łez w każdym ze śladów.